آفتاب تو چشات خونه کنه، میتونه خورشید و دیوونه کنه، میتونه خورشید و دیوونه کنه، میتونه تو آینه چشمای تو گل شب بو موهاشو شونه کنه، گل شب بو موهاشو شونه کنه. میتونه میتونه آب بشه تو نگاه تو، دل سنگ هرچی غصه و غمه، لحظه ها مرزونی چشمای تو، از نگاه هرچی بگم بازم کمه. نکنه اسیر تنهایی بشی، آسمون